Polska wieprzowina, schab bez kości, rzeźnik XXL 8,99 za 700 gramów. Masło czeladzkie Ekstra 4,99 za opakowanie przy zakupie 6 opakowań. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. 18 minęła. Tu Polskie Radio, program trzeci, audycja popołudniowa. Przed nami serwis Trójki, który przygotowali i przedstawią Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Protestujący lekarze chcą spotkania z premier Beatą Szydło. Sejmowa podkomisja przyjęła poprawki do projektu ustawy o służbie zagranicznej. Na razie nie zyskały poparcia MSZ-u. 500 zł mandatu dla strażnika miejskiego za parkowanie na kopercie dla niepełnosprawnych. Lekarze rezydenci zapowiadają, że przerwą protest, gdy przyjedzie do nich szefowa rządu. Apelują też o spotkanie z wicepremierem Mateuszem Morawieckim i prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. Chcą więcej pieniędzy i skrócenia kolejek. W Warszawie w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym głoduje około 30-osobowa grupa lekarzy rezydentów. To więcej niż wczoraj. Wspierają ich przedstawiciele innych zawodów medycznych, m.in. fizjoterapeuci, ratownicy medyczni i psychologowie. Zarabiamy niecałe 1500 zł na rękę. Przeszłam 6 lat studiów, nie 5, tak jak moi rówieśnicy. Z lekarzami rezydentami w ostatnich miesiącach rozmawiał minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Oczekiwania na poziomie 2 średnich krajowych dla młodych lekarzy są po prostu nierealne. Minister zdrowia ma nadzieję, że protest nie zagrozi pacjentom. Dodał, że jest otwarty na dialog. Utworzenie Rady Służby Zagranicznej i zespołów zadaniowych w polskich placówkach zagranicznych to przyjęte przez sejmową podkomisję poprawki do projektu ustawy o służbie zagranicznej. Na razie nie zyskały poparcia MSZ-u. Resort przyznaje, że jest nimi zaskoczony. Rządowy projekt przewiduje, że funkcjonariusze i współpracownicy komunistycznego aparatu bezpieczeństwa nie będą mogli pracować w dyplomacji. Umowy z członkami służby zagranicznej wygasałyby pół roku od wejścia w życie ustawy. Opinię w tej sprawie ma przygotować Rada Służby Zagranicznej. Byłaby powoływana na 6-letnią kadencję i członków wybierałby Sejm, Senat i Prezydent, zaproponowała Małgorzata Gosiewska z PiS. Ma być organem doradczym, wspierającym ministra w podejmowaniu czasami trudnych decyzji. Na przestrzeni lat płynęło wiele głosów ze środka tegoż ministerstwa o tym, iż trudno jest awansować, niejasne kryteria decydują o awansie, że nie najlepsza atmosfera panuje w ministerstwie. Inna poprawka, przyjęta głosami PiS, przewiduje utworzenie specjalnych zespołów zadaniowych złożonych m.in. z sędziów. Mogłyby one interweniować na przykład w przypadkach odbierania dzieci Polaków za granicą. Od poprawek wniesionych przez PiS na razie dystansuje się MSZ, mówi wiceminister Jan Dziedziczak. To jest tylko kwestia dopracowania mechanizmów tej Rady. Nasza opinia była także spowodowana zaskoczeniem nas przez parlamentarzystów. Oni mają do tego prawo, ale trudno się odnosić do przepisów, których do końca nie znamy. Poseł PO Marek Krząkała proponowałby dać ministerstwu czas na wypracowanie opinii. Mieć do czynienia z podobną sytuacją, że na jednej podkomisji jakieś poprawki ustalamy, po czym na kolejnej podkomisji, ponieważ nie znamy stanowiska MSZ-u, państwo się z tego wycofujecie. Podkomisja, która w połowie lipca przyjęła projekt z poprawkami, obradowała w tej sprawie po raz trzeci. Parlament Europejski negatywnie ocenia dotychczasowe rozmowy Unii z Wielką Brytanią w sprawie Brexitu. Na razie zatem nie ma zgody Europarlamentu na rozpoczęcie rozmów o przyszłej umowie handlowej, na czym bardzo zależy Brytyjczykom. Rezolucja została przyjęta przygniatającą większością głosów. Europosłowie uznali, że zgoda na rozpoczęcie rozmów o partnerstwie handlowym będzie możliwa tylko wtedy, jeśli podczas rundy negocjacyjnej w tym miesiącu nastąpi prawdziwy przełom. Podczas debaty deputowani krytykowali też różnice zdań w brytyjskim rządzie. Premier prezentuje ostatnio ugodowe stanowisko, szef MSZ-u przeciwnie. Tak komentował to lider chadeków Manfred Weber. Najlepszą rzeczą byłaby prawdopodobnie dymisja Johnsona. Największe rozbieżności między Brukselą a Londynem dotyczą finansowych zobowiązań. Unia oczekuje, że Wielka Brytania mimo Brexitu będzie wpłacać do obecnego europejskiego budżetu do 2023 roku. Londyn nie chce się na to zgodzić. A szef liberałów Guy Verhofstadt tak odpowiada. 27 krajów nie może płacić rachunków uzgodnionych przez 28 państw. Nierozwiązana w pełni jest także sprawa zagwarantowania praw Europejczyków, w tym Polaków, po Brexicie na Wyspach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Mandat 500 zł zapłaci strażnik miejski z Nysy na Opolszczyźnie za parkowanie na kopercie. O ukaranie go wnioskował sam komendant straży Grzegorz Smoleń. Nie wiem, z jakich przyczyn popełnił faul w naszej pracy niewybaczalny, a więc został potraktowany tak jak każdy obywatel, który łamie przepisy ruchu drogowego. Powtarzam swoim ludziom, że strażnik nie zatrzymuje się 10 metrów przed przejściem dla pieszych, tylko 11. Takie rzeczy są u nas nietolerowane. Sprawę przekazałem do Komendy Powiatowej Policji. A strażnik dodatkowo zarobił za to 5 punktów karnych. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku przeciwgorączkowego, przeciwbólowego i przeciwzapalnego Ibuprofen dla dzieci Forte. Narzekamy, że w Warszawie od rana szaro, buro i ponuro. Poznaniacy odpowiadają, a u nas piękne słońce. No, jak znam Poznań, to tam słońce jeszcze nawet teraz świeci, chociaż w Warszawie to już prawie noc. Będzie tej nocy pochmurno-deszczowo, a na północy i w górach wiecznie. W Tatrach dosypie jeszcze deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Od 7 stopni na Podlasiu do 11 nad morzem taka będzie temperatura. Jutro sporo chmur nadal, niewiele przejaśnień, a na północy i w centrum opady deszczu. Wiatr nas opuszczać nie będzie, spodobało mu się. W Augustowie 11 stopni, to najchłodniejsze miejsce. Wrocław i Zielona Góra, to jutro bieguny ciepłe, ale tylko 15 stopni. Sponsorem programu był producent leku przeciwgorączkowego, przeciwbólowego i przeciwzapalnego Ibuprofen dla dzieci Forte. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Z ostatniej chwili polscy przedsiębiorcy masowo przesiadają się do Toyot. W salonach tej marki olbrzymi ruch. Oferta leasingu 103% na wszystkie, słynące z niezawodności modele Toyoty, zrobiła swoje. To oczywiste, taka okazja nie będzie trwać wiecznie. Toyoty w leasingu 103% czekają, ale ty nie czekaj. Z dnia na dzień wybór samochodów jest coraz mniejszy. Odwiedź salon Toyoty już dziś. Przez lata dokuczały mi bóle stawów i kręgosłupa zarówno w dzień, jak i w nocy. Dopiero Opokan Med odmienił moje życie, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Debiutancki album Kaliny. Czyste szumienie. Ambitny pop z głową i sercem. Porywa lekkością, wzrusza i zachwyca. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Agencja Muzyczna Polskiego Radia, FINA i Radiowa Trójka. Moje czyste sumienie? Polecam z czystym sumieniem. Kalina. Gdzie byłeś? Na urodzinach. Znowu impreza, Marian, nie mam tego dosyć. Co? A co to? Telewizor? Telewizor fajny, nie? W Media Expert 160-calowych telewizorów smart do wygrania przy okazji zakupów. Świętujemy 15 urodziny. Skorzystaj z szansy i wygraj. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Sprawdź w sklepach i na mediaexpert.pl, co zrobić, aby wziąć udział w loterii. Witamy w audycji Poradnik Lekarza. Dzisiejszy temat: syropy na kaszel. Rodzice pytają, co zrobić, gdy dziecko nie lubi zwykłych syropów. Pani doktor? Rozwiązaniem jest nowy Herbapekt Junior w postaci żelu. Skuteczny zarówno w kaszlu suchym, jak i mokrym. Do tego Herbapekt w żelu nie wylewa się z łyżeczki, dzięki czemu naprawdę łatwo go podać każdemu dziecku. Świetny pomysł. Syrop w tubce. Wyrób medyczny Herbapekt Junior. Syrop żelowy na kaszel suchy i mokry. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 4 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 4 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Ho, ho, ho, ho! A to co? Gwiazdka? Już? Co zaskoczyło Mikołaja? Wielka wyprzedaż w sklepach Euro. Sprawdź tysiące produktów w wyprzedaży w sklepach Euro i na euro.com.pl. Uwaga! Ostatnie sztuki! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A ja przypomnę, że jeszcze do 18.30 czekamy na Państwa propozycje pod numerem 73533. Piękna piłka z podpisami reprezentantów Polski. Piłka jest nożna, więc reprezentanci też są nożni. Do tego jeszcze talon na paliwo za 500 zł. I jeszcze nawet dwa talony dla zdobywcy miejsca drugiego i trzeciego. A co? Jak szaleć, to szaleć. Zapraszam serdecznie do zabawy. Dziś pocieszamy Arkadiusza Milika przed meczem z Armenią i przed Mundialem. Oby zdążył. Trzymamy kciuki. Arek patrzy na zegarek. Mundial? Zdążę, hola. Prawa noga z łóżka wstanie, lewa strzeli gola. Dwuwiersz rymowany. To jest zadanie dla Państwa. Ta taka to jedna z propozycji, która nadeszła od Państwa. Bardzo dziękujemy. Czekamy na kolejne. 10 minut prawie po godzinie 18. Jeszcze meldunek od pana Witolda z drogi, z autostrady A1 za Grudziądzem. Tam był wypadek. No i niestety Państwo utknęli w korku i to chyba nawet dwugodzinnym. Ale już jest przejazd, natomiast no, odcinek jest jeszcze zablokowany. na ostrym nożu mieszkasz ty i ja całkiem sam. Bardzo ładne nagranie i takie energetyczne. Bałtyk nosi tytuł, Terrific Sandy to grupa, oczywiście to była nasza piosenka dnia. Wjazd na ten odcinek jest jeszcze zablokowany, to miałem na myśli mówiąc o odcinku autostrady A1 za Grudziądzem w stronę Łodzi, tam był wypadek. A ci, którzy utknęli na 2 godziny, no, mogą już opuścić ten teren, ale będzie jeszcze zamknięty przez chwilę zapewne. 13 minut po godzinie 18, ponieważ piosenka dnia za nami, a płyta tygodnia leży przede mną, to może teraz czas na nią. Mam od razu, powiem dla Państwa, 2 egzemplarze tej płyty, a w tym tygodniu słuchamy płyty Benjamina Clementine, płyty zatytułowanej Telefly. I z tej płyty utwór zatytułowany, no chyba po prostu kwintesencja należy powiedzieć. O, kwintesencją tej płyty niech będzie ten utwór. 71335, 2 egzemplarze dla Państwa, ale proszę poprzedzić SMS z imieniem Benjamin, a potem oczywiście imię, nazwisko i adres. Somewhere beyond the iron fence lives the good heart of all men. But due to nature's bothering heart, a man must show no glimpse of gain or fright. They say you must become an animal for the animal to protect us, the good animal. And so we go to war. I do agree, a deal of men are purely evil, for whereas I was born with a spoon in me mouth, others are nurtured with a bullet in your hands. They say you must become an animal for the animal to protect us, a good, good animal. And so we go to war. Of my young years, of tasting fruits of fear, in the depths of my own sorrows, love is all I need to give, although it clearly hasn't been dear. To kwintesencja tej płyty, płyty A Telefly Benjamina Clementine, no to ja jestem za. Dwie płyty powiedziałem, że mam dla państwa. Jedna powędruje, pojedzie w zasadzie do Siedlec, do pana Andrzeja, a druga do pani Reginy, do miejscowości Wierzbiczany. No, raj dla Szkota to pewnie nie jest, bo by się namęczył, ale spodziewam się, że ładna, bo ładnie się nazywa. Wierzbiczany, bardzo serdecznie gratulujemy. Kolejna szansa już jutro, także po 18. Reportaż w Trójce. Partnerem audycji jest Ministerstwo Zdrowia. Centrum Onkologii w Gliwicach, tam się teraz wybierzemy. To bardzo nowoczesna pracownia, w której przeprowadza się zabiegi radiologii wewnątrznaczyniowej, dzięki czemu można podawać leki bezpośrednio w miejsce wykrycia nowotworu. Ogranicza to szkodliwy wpływ chemioterapii na cały organizm. Posłuchajmy reportażu Leczenie dokładnie wycelowane, autorstwa Eweliny Karpacz-Oboładze. Tu jest nasza pani, lepiej coś? Lepiej, tak? No, bardzo ładnie. Wiadomo, wrażenia. Pacjenci do zabiegu są nadczo i potem jak puszczają emocje, a pacjenci też są pacjentami skorowanymi. No, jak się pani czuje przede wszystkim? No teraz troszkę nie najlepiej, bo troszkę mi się w głowie zawraca. A cieszy się pani, że pani tu trafiła? No cieszę się bardzo, żeby to skuteczne było po prostu. Wszystko, ten przebieg leczenia. Myślę, że pielęgniarki w onkologii tylko pozostają te, które mają bardzo dużą empatię w stosunku do chorych, mają wiele cierpliwości i służą mu pomocą po to, żeby ten pacjent wiedział, że my tu jesteśmy dla niego w każdej trudnej sytuacji, że może mieć w nas oparcie, tak? Oni są zagubieni. Troszkę się bałam tego zabiegu, bałam się, to jest prawda, ale przebiegło to wszystko bardzo dobrze. Widziała pani, jaki nowoczesny sprzęt jest na tej sali? Tak, widziałam, wszystko widziałam. No bardzo dobrze, no, że takie sprzęty są do leczenia. To pani doktor? Tak. No. A, to pani doktor przebiegała to. No, to bardzo mi miło. Bardzo dobrze to przeszło. Bardzo dzielna pani była. No, dziękuję bardzo. Czy pani jest zmęczona, bo pani właśnie przed chwilą skończyła zabieg? Nie, nie jestem zmęczona. Pierwszy zabieg, jeszcze dwa na pewno. Także jeszcze nie. Nie zmęczona, pełna energii. Justyna Rąbek-Szymkiewicz, lekarz-radiolog. Przed chwilą założyliśmy port dożylny pacjentce przed rozpoczęciem chemioterapii. Te porty umożliwiają podawanie chemioterapii, pobierania krwi, podawania kontrastu do badań obrazowych, na przykład tomografii. Dzięki takim portom oszczędzone są żyły obwodowe i po zakończeniu leczenia ten port zostaje wyjęty. Pacjenci już przy pierwszej chemioterapii, kiedy nie muszą mieć nakuwanych tych żył obwodowych, kiedy nie mają problemów z nimi, są zadowoleni. Patrzymy na salę pracowni radiologii zabiegowej interwencyjnej. Profesor Barbara Bobek-Bilewicz, kierownik Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w Centrum Onkologii w Gliwicach, której głównym wyposażeniem jest aparat do badań naczyniowych, który jest wykorzystywany w procedurach radiologii zabiegowej wewnątrznaczyniowych, a więc takich, w których wprowadza się cewnik, a następnie specjalne leki do tętnicy lub do żyły, rzadziej. Staramy się dojść do naczynia, które odżywia nowotwór, które zaopatruje ten guz w krew, żeby ten lek dostał się tylko do tego guza. A więc jest to taki rodzaj leczenia miejscowego, relatywnie mało obciążającego chorego. Tak jak jest zawał serca przy zatkaniu naczyń, my specjalnie powodujemy zawał guza, zatykając jego naczynia odżywcze, głównie tętnicze. Nowoczesne technologie medyczne dają dzisiaj zupełnie nieprawdopodobne możliwości zarówno w diagnostyce, jak i w leczeniu. Doktor Aleksander Zajusz. Trudno się w związku z tym dziwić, że zarówno nasi pacjenci, jak i my chcielibyśmy z tych technologii korzystać. Ale ich zastosowanie nie jest proste. Żeby móc je stosować, trzeba spełnić wiele warunków i to równolegle. Po pierwsze, daną technologię czy urządzenie trzeba kupić, mieć na to pieniądze, a one z reguły nie są tanie. Jednak samo zakup urządzenia nie daje możliwości jego działania, ponieważ to urządzenie trzeba umieścić. W tym konkretnym przypadku dzisiaj oglądanego urządzenia pacjent widzi tylko jeden gabinet, w którym stoi samo urządzenie. I tak przypomina ono trochę film science fiction, ale to urządzenie, żeby funkcjonować, musi działać w odpowiednich warunkach klimatyzowanych, temperatura, wilgotność, czystość powietrza. Zaplecze tego urządzenia jest często wielokrotnie większe, aniżeli samo pomieszczenie, w którym znajduje się to urządzenie. W związku z czym trzeba mieć miejsce, gdzie to urządzenie się wstawi. Jeżeli mamy już urządzenie i możliwość jego zamontowania, no to trzeba znaleźć ludzi, którzy potrafią tą technologię wykorzystać. Nie tylko przeprowadzić badanie czy jakiś zabieg terapeutyczny, ale później ocenić jego wynik. I to wszystko trzeba zgrać w jednym czasie, żeby zadziałało. Od wielu lat staramy się wykorzystywać w naszym instytucie nowoczesne technologie. Od wielu lat staramy się, aby nasz personel brał udział w wszelkich możliwych szkoleniach, tak żeby być na bieżąco. Dzięki temu i dzięki programom takim jak ten ministerialny, w ramach którego został zbudowany ten budynek i został i jest dalej wyposażany, jesteśmy w stanie coraz bardziej pomagać naszym chorym. Uzyskaliśmy dofinansowanie na realizację inwestycji. Anna Kotuła, zastępca dyrektora do spraw finansowych. Na budowę ośrodka do diagnostyki onkologicznej ponad 44 miliony złotych. 15% jest dotacji celowej z Ministerstwa Zdrowia, a 85% jest z funduszy europejskich. Środki są z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowiska na lata 2014-2020. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. 45 milionów złotych, prawie 45 milionów złotych to bardzo istotna kwota dla budżetu Instytutu. Za te pieniądze został wybudowany już budynek. W tej chwili jest otwarta pracownia radiologii zabiegowej, a jest w fazie wyposażenia Zakład Patologii Nowotworów, uzupełnienie wyposażenia Zakładu Patologii Nowotworów. Siedzi pacjent na mykozetce. Miał być jutro. Tak. No właśnie, no to... Czy gorączkuje pani w tej chwili, czy nie? Nie. Nie, okej. Nic, postaramy się pani wyciągnąć ten i założyć nowy. Właśnie się zastanowię tylko, czy z tej samej strony, czy z drugiej, bo z drugiej też pani miała, jest pani po radioterapii. Tak, i tutaj też miałam podobojczykowo znowu tę... Z naciekiem. Z naciekiem, tak. Okej. To jeszcze poprosimy chirurga o konsultację, zobaczymy, co się dobrze da zrobić. Dziękuję pani. Dobrze, dziękuję bardzo. Dobrze. Mam nadzieję, że to się skończy dobrze wszystko. A tak pani się cieszyła, jak żeśmy przepukiwali, tak, bo wszystko tak dobrze panią no pamiętam. No, tak się cieszyłam, bo właśnie miałam, bo strasznie mnie ten porcie zależyłam, żyły po prostu, no, w zaniku można powiedzieć, więc jest ciągły problem. Tak jest dla pacjenta w trakcie chemioterapii bardzo, bardzo. Ja nawet jak miałam zaczerwieniony ten port i przychodziły dziewczyny na oddział, się pytały, no jak z tym portem, mimo że ja miałam kłopoty, to im mówiłam, że zawsze i wszędzie, bo mówię, to jest po prostu wyzwolenie. Jak dla ktoś pacjenta ma, naprawdę, na prawda? Mnie to jest po prostu ratunek. Ja dalej uważam, mimo że mam takie kłopoty, w zasadzie od 3 miesięcy ciągle z tym portem się borykamy, to mimo wszystko ja i tak uważam, że to jest po prostu najlepsze, co może spotkać pacjenta onkologicznego, który ma często właśnie różne wlewy, leki, badania, bo to nie tylko chodzi nawet o samą chemię co 3 tygodnie. Badania wszelakie i czasami właśnie, nie wiem, dojdzie do jakiejś choroby, tak jak ja brałam 2 antybiotyki, teraz bym mieli nadzieję, że to wyleczą, no to też wszystko w żyły poszło, no a one też się niszczą od tego. Ja w zasadzie już tych żył nie mam, jak mam to takie kruche, że pękają, więc ja muszę mieć ten port, po prostu nie wiem gdzie, ale muszę. Dobrze, wszystko zrobimy, żeby tak było. No, super, pani dzięki. Magdalena, proszę jeszcze poczekać, jeszcze dobrze będzie konsultacja. Dobrze, dobra, okej, okay, dzięki. Czuje pani radość w takich momentach, kiedy na przykład taka pracownia się otwiera, przyjeżdża sprzęt, jest rozpakowywany? Ależ o tej pracowni marzyłam i marzyliśmy z kolegami, między innymi właśnie doktor Remba Krzynkiewicz, która jest przy zabiegu od lat, i ten moment, kiedy najpierw ten budynek stanął, potem przyjechał ten aparat, no a potem, kiedy był pierwszy zabieg, no to była dla nas ogromna radość dla nas wszystkich. Instytut Onkologii w Gliwicach oferuje chorym bardzo szeroki zakres procedur diagnostycznych i terapeutycznych. I niewątpliwie tych procedur radiologii zabiegowej nam brakowało, żeby zapewnić wszystkie dostępne dzisiaj metody naszym chorym. Mówi się, i to jest przecież prawda, że chory powinien być leczony kompleksowo, w sposób skoordynowany. Mnie się wydaje, że to również jest istotne dla każdego z nas, żeby w miarę możliwości było to w jednym szpitalu, w jednym miejscu, prawda? Przyzwyczajamy się do miejsc, do ludzi, jest nam tak po ludzku łatwiej się poruszać. Każdy z nas ma takie uczucie wtedy, kiedy i tak jest zagrożony przez chorobę. To były procedury, których do tej pory w naszym instytucie nie mogliśmy naszym chorym zaoferować. No i bardzo nam zależało na tym, żeby jakby dopełnić te metody diagnostyczne i lecznicze dla naszych chorych. I dlatego była to dla nas ogromna radość. Robienie nowych rzeczy, zwłaszcza takich, gdzie radiolodzy rzadko w ten sposób mogą pomagać pacjentom. My najczęściej oglądamy badania, opisujemy badania. Natomiast w pracowni radiologii zabiegowej, gdzie zamykamy guza nowotworowego, podajemy chemioterapię do guza czy radioterapię do tego guza, w sposób tak bezpośredni pomagamy pacjentom polepszyć ich życie, wyleczyć. Także dla nas to jest ogromne zadowolenie, że mamy pracownię, bo to jest tak naprawdę dopełnienie i w jednym miejscu, w jednym ośrodku mamy wszystkie możliwości leczenia chorych. A jakie są najprzyjemniejsze w Pani pracy momenty? W momencie, gdy na koniec pacjent jest zadowolony i czerpie korzyści z tego naszego leczenia. Nie cieszymy się, jak nam się uda procedura, tylko czekamy na badania kontrolne, patrzymy, jak ten guz się zmniejsza, jak się czuje pacjent, i to jest najistotniejsze. Najwspanialsze dla mnie jest to, że pacjenci, którzy są wyleczeni i po kilku latach wracają i gdzieś tam na korytarzu mijamy się, czy w pracowni, wołają: siostro, albo proszę pani, jak ja pani dziękuję, że mi pani wtedy pomogła, bo pomogła mi pani, powiedziała mi, jak mam sobie zorganizować dalsze życie, gdzie jeszcze skorzystać z jakiejś rehabilitacji, i dzisiaj przyszedłem tylko na badanie i miło mi panią widzieć. I czasami są naprawdę i uściski, i łzy w oczach. No, bardzo życzę pani zdrowia. No, dziękuję bardzo, oby tak było. To najważniejsze, to zdrowie, cały majątek człowieka. Najważniejsze, zdrowie. Nic się nie liczy, jak zdrowia nie ma. To był reportaż Eweliny Karpacz o Boładze, zatytułowany Leczenie dokładnie wycelowane. Audycja sfinansowana ze środków Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia. Punktualnie 18.30, audycja popołudniowa, której pora teraz na skrót najnowszych informacji. Jolanta Pawlak. 5 osób zginęło w katastrofie samolotu sanitarnego w Kazachstanie. An-28 rozbił się w pobliżu Alma-Aty, a wszystkie 5 lecących nim osób zginęły. Przyczyny wypadku na razie nie podano. Głodujący drugi dzień lekarze rezydenci apelują o spotkanie z szefową rządu. Chcą też rozmawiać z wicepremierem Morawieckim i szefem PiS. Od wczoraj grupa kilkudziesięciu osób głoduje w holu głównym Dziecięcego Szpitala Klinicznego. Lekarze chcą wzrostu finansowania ochrony zdrowia do poziomu 6,8% PKB w 3 lata, zmniejszenia biurokracji, skrócenia kolejek. Zdaniem ministra zdrowia oczekiwania młodych lekarzy, jeśli chodzi o wynagrodzenia, są nierealne. Wstrząsana przez akty terroru Francja ma nowe zaostrzone prawo dotyczące walki z terroryzmem. Głosowano po niedawnych zamachach w Marsylii i Stanach Zjednoczonych. Przeciwko zaostrzaniu prawa była skrajna lewica i prawica z Frontu Narodowego, także część republikanów. Lewica jest zdania, że ogranicza ona prawa człowieka, gdyż między innymi nowe przepisy przewidują wzmocnienie kontroli na granicach, możliwość zamykania miejsc kultu podejrzanych o szerzenie ideologii terroryzmu, rewizję w nocy i kontrolę osób, których zachowanie może sugerować, że są sympatykami dżihadu. Nowe prawo jest wprowadzone w miejsce stanu wyjątkowego, który obowiązuje we Francji od zamachów przed 2 laty. Stan wyjątkowy wygasa w listopadzie. O czym mówił Marek Brzeziński. Więcej informacji w Trójce. O 19.00 zapraszamy. A Wrzesień zakończył się ładnie, październik zaczyna się tak sobie. Jutro i dziś wieczorem zresztą także jeszcze pochmurno, deszczowo, na północy i w górach wiecznie. Na dodatek wysoko w górach spadnie śnieg, który już pada dziś, padał również, więc śnieg i deszcz ze śniegiem to na pewno nie jest to, czego w październiku oczekujemy, ale też nie róbmy z tego zagadnienia. Wszakże to Tatry jednak. Od 7 stopni na Podlasiu do 9 w centrum i na południu, do 11 nad morzem. Tak będzie w nocy, a jutro w Augustowie 11 stopni, w Gdańsku, Koszalinie, Szczecinie i Kielcach 13, w Warszawie, Lublinie, Poznaniu, Krakowie i Rzeszowie 14, a we Wrocławiu i Zielonej Górze 15, ale pogoda się raczej nie poprawi, deszczowo, pochmurno, wiecznie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ho, ho, ho, ho! O, a to co? Gwiazdka? Już? Co zaskoczyło Mikołaja? Wielka wyprzedaż w sklepach Euro. Sprawdź tysiące produktów wyprzedaży w sklepach Euro i na euro.com.pl. Uwaga! Ostatnie sztuki! Krafter skrzyniowy. Jest. Krafter wywrotka. Jest. Krafter z chłodnią. Jest. Krafter camper. Jest. Krafter karetka. Też. I krafter do transportu międzynarodowego z przestrzenią sypialną. Też jest. No. Nowy Volkswagen Crafter nadaje się do wielu zadań i potrafi zmieścić nawet 10 palet w przestrzeni ładunkowej. Sprawdź ofertę zabudów i wybierz tę, która idealnie pasuje do twojego biznesu. Teraz Craftera kupisz w leasingu 102,9% i odliczysz do 100% VAT. Zapraszamy do salonów. Słowo i dźwięk. Głos i emocje. Przeszłość i współczesność. Festiwal Słowa w Piosence. Frazy. Od 3 do 7 listopada w Poznaniu. Smolik, Kev Fox z Krzysztofem Zalewskim. Kwartet Proforma z Kazikiem, Romanem Kostrzewskim i Titusem. Frazy Młynarskiego, Koena i Łułakowiczówny. Bilety w punktach CIM i na Bilety 24. Mecenas PKO Bank Polski. Organizator Biblioteka Raczyńskich. Gdzie byłeś? Na urodzinach. Znowu impreza, Maria, nie mam tego dosyć. Co? A co to? Telewizor? Telewizor, fajny, nie? W Media Expert 160-calowych telewizorów smart do wygrania przy okazji zakupów. Świętujemy 15 urodziny. Skorzystaj z szansy i wygraj. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Sprawdź w sklepach i na mediaexpert.pl, co zrobić, aby wziąć udział w loterii. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, 26 minut pozostało do 19. No, sięgnęli państwo naprawdę bardzo głęboko. Kreatywność, poziom ekspert. Sponsorem konkursu jest Lotos. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. I może ktoś powie, dwuwiersz rymowany, nic trudnego, ale jak pisze się coś takiego, jesteś piłkarz pierwszej wody, nie masz już żadnej przeszkody, teraz będzie tylko lepiej, wszakże nie masz nogi trzeciej, to pan Arkadiusz Milik na pewno musi poczuć się lepiej. To jedna z propozycji nagrodzona. Dziś największe pokłady kreatywności swej wykazali pani Anna z Bydgoszczy i nagrodę główną pani Annie właśnie przyznajemy, a nagrody drugą i trzecią, no, główna to talon na paliwo za 500 zł plus piłka. Właściwie ta piłka jest chyba tym cymesikiem. Piłka z podpisami reprezentantów Polski. A dwa talony powędrują. Jeden oczywiście do pana Pawła do Bielska, do Białej Podlaskiej i drugi do pani Kingi, do Ciechanowa. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za wszystkie dziś nadesłane propozycje. Sponsorem konkursu jest Lotos. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Tak, za chwilę powiemy o tym, jak będzie wyglądała przyszłość Polski. No, trochę w marzeniach, trochę w planach. Może jakieś konkrety się pojawią. Jeśli chodzi o muzyczną przyszłość Polski, no to może pani Kalina na przykład. Biuro Rzeczy Znalezionych. To jej nowa propozycja muzyczna. Pójdę za miasto, będę się włóczyć nierozsądnie. śnieg. Niech patrzą na te dziki i cały las nie wzdycha. To wszystko, na co mogłoby mnie stać. Ale nawet wtedy schowam swoje serce, oddam do biura rzeczy znalezionych, bo nie zasłużyło, nie zasłużyło na ten dramat. Nawet jeśli przyszłość muzyczna Polski, to muzycznie na pewno podróż w latach gdzieś chyba 80. tak można wysłyszeć. To Kalina, Biuro Rzeczy Znalezionych, 227 Trójek. Na antenie Trójki padła miejscowość, w której mieszka pani, która wygrała tę nagrodę. I otóż są to Wierzbiczany. I pan stwierdził, że szkod miałby problem z wymówieniem tej nazwy tej miejscowości. Jeżeli są to Wierzbiczany obok Inowrocławia, to miałby podwójnego pecha, ponieważ sąsiednią miejscowością Wierzbiczan są Wierzchosławice. Myślę, że przynajmniej równie problematyczne dla Szkota jak te Wierzbiczany. Zapraszamy wszystkich Szkotów z te rejony i odwiedziny do Wierzbiczan i Wierzchosławic. Zapraszamy do Trójki. A jakie stoją przed Polską wyzwania? Z jakimi zagrożeniami musi sobie poradzić nasz kraj? Jak zmienia się demografia i co zrobić, by system podatkowy był bardziej transparentny? Między innymi na takie pytania odpowiadali dziś eksperci i politycy podczas konferencji Polska Przyszłości. Jak mówi przedstawiciel organizatorów, Jacek Szafader z Instytutu Libertatis, konferencję zorganizowano po to, by móc spokojnie i merytorycznie porozmawiać o najważniejszych dla nas sprawach. Chodzi o to, żeby stworzyć miejsce i przestrzeń, gdzie ta dyskusja może być dużo bardziej otwarta niż w studiu telewizyjnym czy radiowym, gdzie osoby, które prowadzą jakieś konkretne projekty, w tym przypadku wiceministrowie, żeby mieli ten czas na wypowiedzenie się, na powiedzenie, jakie są problemy, jakie są wyzwania projektów, które prowadzą i żeby potem można było to skonfrontować w stosunku do ekspertów, którzy się na tym temacie po prostu znają i dać przestrzeń do dyskusji. Polska dzisiaj znajduje się w sytuacji, w której musi mierzyć się z takimi samymi zagrożeniami, jak największe światowe mocarstwa. Doktor Łukasz Kister, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Jak największe potęgi i te militarne, i te informacyjne, i te, które działają w warunkach demokracji, jak i te, które działają w warunkach autorytarnych bądź zupełnie totalitaryzmu, znajdujemy się na granicy pewnego przełomu gospodarczego, politycznego, który dotyka nasz kontynent. To nie jest tak, że tylko Polska dzisiaj jest w jakiejś sytuacji bardzo skrajnej czy trudnej, wynikającej ze zmiany polityki rządu. Dzisiaj cała Europa boryka się z kryzysami migracyjnymi, informatycznymi, militarnymi, politycznymi, a w szczególności gospodarczymi. Gdyby pani miała przytoczyć tutaj taką konkretną, jedną rzecz, sprawę do załatwienia z dziedziny właśnie podatków czy makroekonomii, to co w pierwszej kolejności Polska powinna zrobić? Mówiąc takim językiem trochę dziennikarskim. Doktor Agnieszka Domańska, Szkoła Główna Handlowa. Mówi się o tym łataniu luki VAT. Od początków transformacji były straty, które były szacowane na od 10 do 40 miliardów złotych rocznie. No te wszystkie mafie paliwowe, karuzele i z tym rzeczywiście ministerstwo postanowiło się rozprawić i wydaje się, że robi to skutecznie. Druga sprawa, która jest niezwykle ważna, to jest moim zdaniem takie efektywne działanie państwa w kierunku przeciwdziałania i jednak wyprowadzaniu zysków z Polski za granicę. Czyli chodzi o przeciwdziałanie tej bardzo agresywnej działalności firm międzynarodowych w kierunku tak zwanej optymalizacji podatkowej, która tak naprawdę moim zdaniem jest zwykłym złodziejstwem, okradaniem naszego kraju. Jest bardzo wiele wyzwań. Profesor Wojciech Roszkowski, Instytut Jagielloński. Wewnętrzne to jest, wydaje mi się, przekształcenie i świata polityki w kierunku tego, żeby bardziej rządzący mieli świadomość służby. Drugie to, czy społeczeństwo to docenia i może myśleć w tych kategoriach. Nasze społeczeństwo z kulturą klientystyczną w gruncie rzeczy, z dominacją zwyczaju nad prawem, weszło w system, gdzie prawo powinno działać. To jest system kontraktowy, to umowy powinny działać. No a jak działają umowy? Podpiszemy umowy, a ktoś nie wykonuje umowy, do sądu idzie, no czyli to nie działa. Jak społeczeństwo ma przejść do systemu opartego na kontraktach? Ktoś inny mógłby powiedzieć, spotkali się, pogadali sobie, rozeszli się, co z tego wynika dla zwykłego człowieka? No na przykład to co było w panelu, który prowadziłem, czyli w elektronicznym dowodzie osobistym. Jak ten e-dowód wpłynie na nas bezpośrednio? Na przykład profesor Roszkowski zadawał konkretne pytania, co się stanie, kiedy on zgubi swoją tożsamość? Co będzie musiał zrobić? Jak zareaguje administracja państwowa? Czy po prostu nie stanie się nagle beztożsamościowcem? Więc to są rzeczy, które bezpośrednio na nas wpływają. A o wyzwania dla Polski pytała Anna Rokicińska w audycji popołudniowej. 18 minut pozostało do godziny 19. Zaśpiewają po angielsku, choć też tylko chwilę, ale to Polacy. Jesień to świetna pora na ciasta z owocami, fruitcakes w audycji popołudniowej, a w studiu już Arkadiusz Ekiert i jego gość. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Arkadiusz Ekiert, witam ponownie. Gościa mojego to ja przedstawię za chwilę, a w pierwszym temacie wyjaśnię Państwu, o czym będziemy dzisiaj mówili. A będziemy mówili o polskim hicie eksportowym. Polskim hitem eksportowym na całym świecie są między innymi, może już ktoś z Państwa wie, meble. Polskie meble. Polska jest czwartym największym eksporterem mebli na świecie po Chinach, Niemczech i Włoszech. Wedle najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, meblarstwo to wicelider polskiego eksportu ze sprzedażą zagraniczną rzędu prawie 9 miliardów euro. To są dane za 2016 rok. Polskie firmy meblarskie to często rodzinne zakłady zatrudniające kilkanaście lub kilkadziesiąt osób. To, co jednak wytwarzają, cechuje niebywała jakość. Nie dziwi więc, że dynamicznie się rozwijają i wchodzą na pozornie mało dostępne rynki zachodnie. Takim przykładem jest też manufaktura drewna z Leszna w Wielkopolsce. Specjalizujemy się w produkcji m.in. stołów, ławek i łóżek, mówi Tomasz Barczyński, współwłaściciel firmy. Z jednej strony dbamy o jakość wzorniczą, ale też staramy się wykorzystać walory szlachetnego, naturalnego surowca, jakim jest drewno. Tutaj używamy głównie drewna dębowego, no tak w 90% w naszych wyrobach występuje, a reszta to są inne gatunki, w tym również na przykład orzech amerykański. Są to meble z tak zwanej półki premium, oferowane w najlepszych w sumie sklepach meblowych i wykonywane na indywidualne zamówienie klientów. Czyli to nie jest łatwa produkcja. Ja to tak używam takiego zbitka słów, że jest to seryjna produkcja jednostkowa, dlatego że tych mebli wykonujemy już jakieś konkretne ilości, natomiast każdy z tych mebli ma swoje indywidualne cechy, które od samego początku są przypisane do niego i które go przez cały proces produkcyjny identyfikują. Państwo swoje produkty eksportują, prawda? Tak, jesteśmy obecni na rynkach eksportowych. A na jakich? No, głównie są to rynki niemieckojęzyczne, czyli Niemcy, Szwajcaria, Austria, ale również Francja, trochę też Holandia. I to jest głównie podwykonawstwo, prawda? Firmy zlecają u nas produkcję przez siebie zaprojektowanych wyrobów. My je wykonujemy i wysyłamy do nich. A czy jest chociaż cień nadziei, że kiedyś będą Państwo na tych rynkach występowali pod własną marką? Cień takiej nadziei na pewno jest. Są już jakieś pierwsze przykłady firm polskich, które gdzieś się przebijają w świadomości na rynkach zagranicznych. Na pewno zaistnienie w eksporcie, jeżeli mówimy tutaj o produkcji zleconej, no opiera się w dużej mierze na utrzymaniu wysokiej jakości, terminowości dostaw, na byciu przewidywalnym. No i w końcu na tym, żeby też ceny sprzedaży pozwalały na dalszą redystrybucję i sprzedaż w kraju docelowym. Bardzo ważne, uważam, jest też odpowiednie dopasowanie się organizacyjne firm. Natomiast w przypadku chęci, czy też chęci zaistnienia na rynku jako oddzielny podmiot, to na pewno tutaj wymagana jest bardzo silna promocja połączona z zaoferowaniem klientom produktu dobrej jakości, innowacyjnego wzorniczo, ale też takiego, który jest dopasowany do danych gustów na danym rynku. Jak gdyby nie jest tajemnicą, że rynek w Niemczech czy klient w Niemczech ma inne gusta niż klient w Polsce, czy we Francji, czy w Skandynawii. Tutaj chcąc zaistnieć, uważam, na tych rynkach, też powinno się w odpowiedni sposób te produkty własne rozwijać z myślą już o konkretnym kliencie. Ale rozumiem, że i tak da się na Zachodzie odczuć, że polska branża meblowa jest bardzo ceniona. Daje się to dobrze odczuć na targach meblarskich, czy to zakupowych meblarskich w Niemczech, gdzie praktycznie co rusz na stoisku można spotkać przedstawicieli producentów z Polski, którzy odwiedzają swoich klientów niemieckich. Widać, że pozycja Polski na europejskim rynku meblarskim jest bardzo silna i polskie produkty są doceniane przez klientów zachodnioeuropejskich. Z Tomaszem Barczyńskim rozmawiał Kuba Witkowski. Przedsiębiorcy z Polski zainteresowani są głównie eksportem mebli do Unii Europejskiej, a w szczególności właśnie do Niemiec. Choć na rynkach odległych popyt na meble rośnie wraz z rozwojem klasy średniej, potencjał takich regionów jak Bliski Wschód, obie Ameryki i Afryka pozostaje jeszcze niewykorzystany, a polska branża meblarska może liczyć na kompleksowe wsparcie ze strony państwa. Będą wystawiane narodowe stoiska na zagranicznych targach, a Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła program Go to Brand, który pomaga w wyjazdach zagranicznych. Firmy chcące wejść na nowe rynki mogą też liczyć na kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego. Wciąż jesteśmy w kontakcie z branżą meblarską i staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom, mówi Tomasz Pisula, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Ostatnio zresztą zorganizowaliśmy w tym celu dość dużą konferencję w Poznaniu na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich, gdzie właśnie z branżą rozmawialiśmy o tym, co możemy z nimi zrobić i jak. No i też słuchaliśmy tego zapotrzebowania ze strony przedsiębiorców. Generalnie staraliśmy się to zmapować, na przykład pewne zagrożenia dla branży. Jednym z nich na przykład jest to, że polski przemysł meblarski jest bardzo uzależniony od jak gdyby koniunktury na rynkach krajów trzecich, ponieważ w dużej mierze jest podwykonawcą dużych zagranicznych marek. I generalnie te marki są z kolei zależne od koniunktur na swoich rynkach i jeżeli tam im się coś posypie, no to wtedy jako ostatni w kolejce, ale jednak zapłacą za to polscy producenci. No i tutaj na przykład rozmawialiśmy z firmami o tym, żeby jednak promować polskie marki, żeby meble, które są stworzone w Polsce, które są właśnie brandowane jako polskie, żeby bardziej niż zwykle jak gdyby były eksponowane na tych światowych rynkach, że to jest dla nich szansa jak gdyby wybicia się na niepodległość. Czyli generalnie na przykład teraz z branżą rozmawiamy o tym, żeby pójść na własne, żeby nie być już podwykonawcą zachodnim koncernów meblarskich. Też aktualnie pewnym problemem jest nadpodaż drewna, ponieważ w związku z huraganami jest bardzo dużo surowca. Ten surowiec trzeba w miarę prędko przerobić. W przeciągu kilku miesięcy inaczej drewno straci swoje właściwości, będzie się nadawało tylko na płyty wiórowe. To jest też właśnie jedna z bolączek branży, bo wiadomo, że jeżeli teraz jakoś tego surowca nie zagospodarujemy, to zarobią generalnie na tym tylko największe firmy, największe tartaki oraz też najwięksi przetwórcy, którzy nie należą do jak gdyby firm polskich, więc to jest na przykład jeszcze jedno, na przykład z tych meta problemów, nad którymi się teraz wspólnie pochylaliśmy. Jeżeli chodzi o kierunki ekspansji, generalnie jest tak, że nasze meble się dobrze sprzedają na całym świecie, zwłaszcza w świecie bogatego zachodu. Tu jest pytanie, czy właśnie możemy wypracować własne marki i nie być już podwykonawcą dla największych koncernów, ale też zdarza się eksport na rynki wschodnie. My jesteśmy po to, żeby pomóc. Jeżeli dowiemy się o tym, że jest gdzieś jakaś szansa właśnie sprzedaży polskich towarów, to na pewno o tym powiadomimy producentów, bądź też jeżeli oni nam powiedzą, że przygotowują się do wyjścia na rynek taki, a taki, to wtedy wspólnie to przygotujemy. Dość powiedzieć, że tego rodzaju zdarzenia się zdarzają. Dość niedawno na przykład firma Nowy Styl, jedna z wiodących tutaj polskich marek meblarskich, kupiła dość znaną i szanowaną firmę meblarską w Szwajcarii, więc apetyt ewidentnie po stronie branży meblarskiej na fuzję i przejęcia za granicą jest. Moim Państwa gościem w studiu przy Myśliwieckiej jest Tomasz Wiktorski, ekspert programu Polskie Meble w grupie Polski Fundusz Rozwoju. Witam Pana bardzo serdecznie. Dobry wieczór, witam słuchaczy. W tych dwóch wypowiedziach, dwóch panów, jeden jest producentem mebli, drugi jest prezesem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, przewijał się jeden taki podstawowy wątek. Czas najwyższy, bo to, że my potrafimy robić meble, to już wiemy, tylko nie potrafimy ich robić pod własną marką. To jest zagadnienie namówienia przedsiębiorców na trochę większe ryzyko. ponieważ produkcja wzorów powierzonych, produkcja dla sieci handlowych jest zwykle produkcją bezpieczną i wielu przedsiębiorców ciągle o tym marzy. Natomiast... Znaczy marzy o tym bezpieczeństwie. Tak, o tym bezpieczeństwie. Ale widzimy, szczególnie w statystykach, że to pole na zarobek, na marżę, ono w ostatnich latach bardzo się kurczy i naprawdę potrzebujemy zbudować te kompetencje takiego oryginalnego dostawcy dla bezpośredniego klienta na rynkach trochę bardziej odległych niż Europa Zachodnia. A czy to właśnie, że my jesteśmy podwykonawcą w produkcji mebli, czy to wina tutaj leży tylko po stronie przedsiębiorcy, który właśnie potrzebuje tego bezpieczeństwa, więc się tu nie wychyla z własną marką? Myślę, że to jest proces pewnego dojrzewania. To znaczy, jak popatrzymy na transformację przemysłu meblowego w ostatnich 25 latach, to współpraca z sieciami handlowymi pozwoliła na transfer know-how, na wyposażenie, doposażenie polskich firm w bardzo nowoczesne maszyny. Wydaje się, że to był proces, z którego wychodzimy mocniejsi i wychodzimy z kompetencjami do tego, żeby właśnie teraz rozpocząć budowanie tych własnych marek. Do tego między innymi zachęcamy w programie Polskie Meble, który został zapisany w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju i Polski Fundusz Rozwoju podjął się koordynacji tego programu. No to proszę powiedzieć konkretnie, jak zachęcacie tych polskich stolarzy, producentów mebli? Program Polskie Meble obejmuje szereg przedsięwzięć, zarówno o charakterze promocyjnym i tutaj właśnie przed chwilą wypowiedź prezesa Tomasza Pisuli z PAIH-u można połączyć z programem promocji brand, który właśnie w tych dniach jest uruchamiany. W ramach tego programu pojawią się stoiska informacyjne na targach zagranicznych. Na tych stoiskach polskie firmy będą mogły przedstawić swoją ofertę, pewnie bardziej w formie katalogów niż dużych wystaw, ale też będą mogły zamówić wizytówki swoich firm w katalogu promocyjnym, który PAIH zrealizuje w ramach tego programu. Dodatkowo, bezpośrednio, jeśli przedsiębiorcy chcą skupić się na promocji swojej marki, mają komponent Go to Brand, wspomniany na początku audycji. Mhm. Były już dwa nabory, a 38 firm meblarskich zdobyło łącznie dofinansowanie na 19,5 miliona złotych. W przyszłym roku planowany jest jeszcze jeden nabór w Go to Brand. I tu chodzi o walkę o rynki nie tylko te nasze najbliższe, ale na całym świecie. Ponieważ jest to program częściowo finansowany ze środków Unii Europejskiej, też wytyczne tego programu dotyczyły strategii eksportowych poza teren Unii Europejskiej. Natomiast tą strategię możemy realizować również poprzez uczestnictwo na targach chociażby w Kolonii, czy w Sztokholmie, w Paryżu, w Londynie, czy w Mediolanie. Panie Tomaszu, na czym polega ten fenomen, że w Polsce produkuje się tak dobre, tak fajne meble? To jest złożenie kilku czynników. Mamy wiele zakładów, które nieprzerwanie produkują meble od powiedzmy 130 lat. Do takiej grupy należą Famek, Paget, bydgoskie fabryki mebli, jak również wiele mniejszych zakładów rodzinnych. Do tego zasobna baza surowcowa, polskie drewno. No i wreszcie, myślę, mentalność bliższa zachodowi niż wschodowi, czyli kultura pracy. To wszystko razem połączone z bliskością do rynków europejskich, powoduje, że potrafimy to robić bardzo dobrze. To dlaczego w takim razie młodzi ludzie, którzy otwierają po raz pierwszy nowo nabyte mieszkanie, wchodzą do pustego mieszkania i podejmują decyzję? Okej, to jedziemy gdzie? No do takiej dużej firmy. Najczęściej to są niebieskie hale z żółtym napisem. Myślę, że ta firma odegrała bardzo istotną rolę. Zaraz w okresie po transformacji zbudowała sobie... Skandynawska firma. Skandynawska firma. Pewnie nie wszyscy wiedzą, że produkcja mebli w Polsce uratowała tą firmę w latach 60., kiedy szwedzcy dostawcy zaczęli bojkotować dostawy dla tego koncernu. Wtedy właściciel po ciężkich negocjacjach zdobył kontrakty w Polsce i dzisiaj to Polska jest dostawcą połowy mebli na cały świat właśnie tego koncernu. No właśnie, i tu zatoczyliśmy koło i znowu wróciliśmy do tego podwykonawstwa. No a przez całą audycję mówimy o tym, żeby, czy namawiamy do tego, żeby jednak przedsiębiorcy odważyli się i stworzyli własne marki i tym samym promowali siebie, ale również i nas, Polskę, prawda? Myślę, że trzeba to zrobić rozsądnie, mądrze. Z pewnością nie możemy się obrażać na naszych kontrahentów zachodnioeuropejskich. Potrzebujemy dobrych partnerów na całym świecie, ale z pewnością jest to czas, żeby stopniowo budować oryginalne wzornictwo. No a wszystkich zainteresowanych, zwłaszcza producentów mebli, odsyłamy do strony internetowej. Tam informacje o programach promocji i najważniejszych branżowych wydarzeniach znajdą Państwo. Strona www.trade.gov.pl www.trade.gov.pl. Moim i Państwa gościem był Tomasz Wiktorski, ekspert programu Polskie Meble w grupie Polski Fundusz Rozwoju. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Autopromocja. Od znanych już faktów. Ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Aż do 30 korzystnych rat. Na przykład kupując smartfon Huawei Honor 9 z podwójnym aparatem za 1999 zł. Oszczędzasz 200 zł. Teraz aż do 30 korzystnych rat. Mediamarkt.pl. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Szanowni Państwo, równowaga to podstawa. Dlatego zapamiętując nową, ważną informację, warto o jakiejś innej zapomnieć.